الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار من رآني مسلما ومات مسلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں آہستہ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تقوی کا امتحان اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر عظیم عطا کیا ہے انعام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کو آگ نہیں لگ سکتی جس نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور پھر اسی طرح ایمان کی حالت میں رہا کہ اس کی وفات ہو گئی تو ایسے شخص کو آگ نہیں لگ سکتی مراد جہنم کی آگ ہے گزشتہ کئی جمعوں سے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہم کر رہے تھے صحابہ کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے چند صحابہ اکرام کا ذکر کرنا مقصد ہے اور اس میں بھی ان کی جو کوئی خاص خاص بات ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت اور سبق ملتا ہے اللہ ہمارے ایمانوں کو بھی مضبوط بنائے استقامت والا بنائے نیک لوگوں کے تذکرے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید نے امم سابقہ کے بہت سارے واقعات بیان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں کہ ان کی اس طرح توبہ ہوئی یوں گناہ معاف ہو گیا ان کی مغفرت ہوئی وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی جان نثار آپ کے غلام ہیں آپ کی امتی بھی سارے آپ کے غلام ہیں لیکن جو ایک قانونی اعتبار سے جس کو غلام کہا جاتا ہے کہ کسی نے ہدیہ غلام دیا یا آپ نے خریدا یا مال غنیمت میں آپ کو حصے میں ملا ان کی تعداد احادیث میں تقریباً 50 کے لگ بھگ ہے، اور آپ نے اپنے سب غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ غلام کو آزاد کرنے کا بہت ثواب ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے غلام کو آزاد کیا تو اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کر لیا ہے۔ اسلام نے لوگوں کو غلام نہیں بنایا، غلاموں کو آزاد کرنے کے اصول اور درس بتائے اور فضیلت بیان کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی اس طریقے سے ہدیے میں آئے یا مال غنیمت کی شکل میں آئے، مال فے میں آئے، تو آپ نے ان کو آزاد کیا ہے۔ اور کئی غلام تو اطراف کے خراسان کے، فارس روم کے علاقے کے وغیرہ تھے، آپ کے اخلاق سے وہ بہت متاثر ہوئے اور ہمیشہ کے لیے جانثار بن کے رہے۔ ایک صحابی ہیں نبہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پریشان تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، کیوں ایسے مرجھائے ہوئے بیٹھے ہو؟ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو صحابہ نے لقب دیا ہوا تھا مصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کی معیت والا۔ سارے صحابہ ہی صحابہ ہیں، صحابہ کو کہتے ہی اس لیے صحابی ہیں کہ رسول کا ساتھی ہے، رسول کے پاس رہتے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھتے ہیں، دیکھا ہے۔ ان کو خصوصیت کیا تھی کہ صحابہ بھی اس نبہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو مصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ پریشان بیٹھے تھے، آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو ان نے کہا جی میرے دو بچے فوت ہو گئے چھوٹے، ایک پیدا ہوا تو پہلے وہ فوت ہو گیا، دوسرا بچہ اللہ نے دیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا صبر کرو، اس پر اللہ اجر عطا کریں گے، اور کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ دو بچے اللہ نے آپ کو دیے، اللہ نے آپ سے لے لیے، اور اس پر آپ صبر کرو تو آپ کو اللہ آخرت میں میرے ساتھ جنت عطا کرے گا، میرے ساتھ جنت عطا کرے گا۔ اس وجہ سے اس صحابی کا لقب مصاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا تھا۔ سب صحابہ ہی نبی کے قریب ہوں گے جنت میں، آپ کا فرمان ہے میرے ساتھ سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ میری امت کے فقراء اور غریب لوگ جنت میں ہوں گے، کیوں غریب کے دل میں اللہ زیادہ آباد ہوتا ہے، امیر کو تھوڑا سا اپنے پیسے کے اوپر اعتماد ہوتا ہے الا ماشاء اللہ۔ ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور آپ کے ساتھ بہت محبت ہے، یہاں تو آپ کا قرب نصیب ہے، تو دعا اور تمنا یہ ہے کہ آخرت کے لحاظ سے بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میری مدد کرو کثرت سجود کے ساتھ، کہ کثرت سجدے کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب کریں تو میرا قرب آخرت میں بھی نصیب ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اس موضوع کی مناسبت کے ساتھ کہ جو صحابی کو آپ نے سبق دیا صبر کا، آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ جس شخص کے بچے دو فوت ہو جائیں اور وہ صبر کرے تو اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ حضور اگر کسی کا ایک فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی اللہ جنت عطا کرے گا۔ پھر ایک نے پوچھا کہ حضرت اگر کسی کا کوئی بھی فوت نہ ہو تو پھر؟ تو اس کو آپ نے فرمایا کہ اس امتی کو میری وفات کے غم پر جب وہ صبر کرے گا تو اللہ جنت عطا کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ یہ پریشانیاں جو اللہ کی طرف سے آنی ہیں اس پر انسان صبر کرے تو اجر پائے گا، اگر صبر نہ کرے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو واپس تو نہیں لا سکتا، اور کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا۔ اسلام نے ایسے موقع پہ صبر کی تلقین کی ہے اور اس کا اتنا بڑا اجر عطا کیا ہے۔ آپ کے ازواج مطہرات میں سے حضرت صفیہ بنت حوی بن احطب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ حضرت صفیہ غزوہ خیبر میں اسیر ہوئی، قیدی ہوئی، جیسے اور بہت سارے قیدی ہوئے تھے۔ یہ خیبر کے ایک یہودی سردار کی بیٹی ہے حضرت صفیہ۔ جب مدینہ طیبہ میں تقسیم ہوئی ترتیب کہ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ دحیہ کلبی وہ صحابی ہیں کہ جو جن کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، اور ان کو آپ نے لقب دیا تھا کہ میری امت کا یوسف، حسن کے لحاظ سے وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاتون بھی اپنے ظاہری لحاظ سے بہت خوبصورت تھیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ کو تقسیم ہوتی رہی ترتیب، جس کو غلام چاہیے تھا، کنیز چاہیے تھی وغیرہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا کہ حضور مجھے بھی چاہیے اس طرح کوئی خادمہ۔ تو آپ نے کہا کہ صفیہ لے جاؤ۔ یہ جب لے گئے اور ادھر اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں، تو واپس آ گئے کہ حضرت میری رائے اور ساتھیوں کی بھی رائے یہ ہے کہ یہ سردار کی بیٹی ہے، اگر آپ کے نکاح میں ہو جائے تو ہمیں زیادہ خوشی ہے۔ چنانچہ آپ نے پھر ان کو آزاد کیا اور آپ کا ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ ان کو دلہن بنانے کے لحاظ سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے خدمات انجام دی، جو حضرت انس کی امی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کے حرم میں داخل ہو گئیں، ازواج مطہرات میں سے بن گئیں۔ تو عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول، میں نے زمانہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے ایک خواب دیکھی تھی، اور جس سے بھی میں خواب کی تعبیر پوچھتی تھی تو کوئی تعبیر ہی نہیں بتا سکتا تھا، لیکن ایک مدتوں کے بعد جو آپ کے نکاح میں آئی ہوں تو مجھے اس خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا خواب تھی؟ کہنے لگی کہ میں سو رہی ہوں اور خواب دیکھتی ہوں کہ آسمانوں سے چودھویں کا چاند اپنی پوری روشنی اور آب و تاب کے ساتھ میری گودی میں آ جاتا ہے، اور پورا علاقہ میرا روشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں نے کئی اپنے ان راہبوں سے جو خواب کی تعبیر بتانے والے تھے مسئلہ پوچھا ہے، خواب کی تعبیر پوچھی لیکن کوئی نہیں بتا سکا۔ لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ خواب کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ پاک میرے نصیب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، اور میں آپ کے نکاح میں آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا صفیہ، آپ نے خواب کی تعبیر صحیح سمجھی ہے۔ یہ وہ صفیہ ہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو آپ کو ایک زوجہ مطہرہ ملنے کے لیے آئی، تو پھر اس کو آپ رخصت کرنے کے لیے مسجد کے مین گیٹ تک گئے، صحن کا جو گیٹ تھا اس تک گئے۔ جیسے اس خاتون کو رخصت کیا تو دو انصاری صحابی جا رہے تھے، آپ نے ان کو بلایا ادھر آؤ، یہ جو خاتون مجھ سے جدا ہو کے جا رہی ہے یہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کہ وہ کہنے لگے حضور ہمارے دل میں آپ کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آ سکتی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شیطان انسان میں کوئی بات ڈال سکتا ہے، مقصد یہ ہے اس سے ہمیں سبق دیا گیا کہ مظنہ تہمت سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی خاتون بیٹھی ہے، اوپر سے کوئی ملنے کے لیے آ جائیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ یہ میرے گھر والے بیٹھے ہیں، یہ میری خالہ بیٹھی ہے، یہ میری بیٹی بیٹھی ہے، میری بہن بیٹھی ہے، تاکہ اس کے دل دماغ صاف ستھرا ہو جائے۔ کیونکہ علیحدگی میں کسی غیر محرم کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی مسئلہ پوچھنا آتی ہے وغیرہ، تو اس کے ساتھ بھی کوئی مرد آ کے بیٹھے، علیحدگی میں بیٹھنا جائز نہیں ہے غیر محرم کے ساتھ۔ یہ وہ صفیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ایک آدھ دفعہ کسی خاتون نے ان کو کہا تھا کسی ناراضگی پر، جاؤ یہودی کی بیٹی ہے، اور یوں اس طریقے سے آپ کو بات پتہ چلی، آپ ناراض ہو گئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو اس طریقے سے نہ کہو، اس کا شجرہ نسب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا کے ملتا ہے، یہ یہودی خاندان کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی حضرت ہارون تھے ان کے ساتھ اس کا شجرہ نسب ملتا ہے، اور آپ لوگوں کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ یہ یہودی ہے وغیرہ۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق ایک خاتون ام ایمن ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام ایمن آپ کی باندی ہیں جو والد صاحب کی تھی اور وراثت کی شکل میں پھر آپ کے حوالے ہوئی، ان کا نام اصل برکہ ہے۔ یہ ام ایمن انہوں نے آپ کی بچپنی میں جو دو چار دن آپ اپنی امی کے پاس رہے تھے اس میں حضرت صوبیہ نے بھی دودھ پلایا تھا اور بھی ایک آدھ خاتون نے دودھ پلایا تھا، حضرت ام ایمن یعنی برکہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی دودھ پلایا تھا آپ کو۔ آپ ام ایمن کا بڑا خیال رکھتے تھے وغیرہ، کھانے پینے کے لحاظ سے دیگر اعتبار سے یہ ہجرت کر کے مدینہ میں بھی آ گئی تھی۔ یہ ام ایمن بعد میں آپ نے اس کا نکاح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا، زید بن حارثہ بھی آپ کے غلام ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے آپ کو ہدیے میں آئے تھے، تو زید کے ساتھ بھی آپ کو بہت پیار تھا۔ اب یہاں ایک بڑی مزیدار بات سمجھنے کی ہے کہ زید بن حارثہ کے نکاح میں آپ نے ام ایمن دی اور ان سے بیٹا پیدا ہوا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ساتھ آپ کو بہت پیار تھا اور مرض الوفات میں آپ نے ان کو ایک قافلے کا امیر بھی بنایا تھا۔ یہ اسامہ وہ صحابی ہیں کہ صحابہ کرام کوئی خود بات نہ کر سکتے ہوتے روب کے لحاظ سے، آپ سے خوف کے اعتبار سے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے کہ آپ جناب سے یہ بات کر لینا، ہمارے لیے یہ بات پوچھ لینا۔ یہ اسامہ کے ساتھ آپ کو پیار تھا، یہ اسامہ آپ کا رضائی بھائی بنتا ہے کہ ام ایمن جو والدہ ہیں اسامہ کی، ام ایمن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھی پلایا تھا، تو اس لحاظ سے آپ اس کا خیال بھی رکھتے تھے، اور ویسے بھی وہ بڑے صاحب صلاحیت تھے، ظاہر ہے جس پر زیادہ شفقت اور قرب نبی کا رہا تو اس نے اونچا ہونا ہی تھا۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو روتی رہتی تھی، تو ساتھیوں نے پوچھا کہ وفات تو ایک امر طبعی ہے، اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کیوں روتی رہتی ہیں؟ تو کہا میں نفس وفات سے نہیں روتی ہوں، یہ تو ہونی ہونی ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، میرے دل میں ایک اور خیال آتا ہے اس وجہ سے روتی رہتی ہوں کہ یہ اللہ کے آخری نبی تھے، جب یہ دنیا سے چلے گئے تو وحی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے، اب اللہ کی طرف سے جبرائیل نہیں آئیں گے، وحی لے کے نہیں آئیں گے، یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، شہید کیے گئے، تو اس وقت بھی یہ اسی طرح روتی تھی، تو پوچھا کہ آپ کیوں زیادہ روتی ہیں؟ تو بتاتی تھی کہ عمر وہ صحابی رسول تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ سے مانگا تھا اور ساتھ یہ دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو طاقت عطا کر عمر کے اسلام لانے کی برکت سے، آپ نے دعا یوں کی تھی کہ اللہ عمر کو اسلام کی توفیق دے اور اس سے اسلام کو مضبوط کر دے، اسلام کو طاقت دے دے۔ تو عمر فوت ہو گیا، میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اسلام کمزور ہو گیا، کہ اللہ نے جو طاقت کے لیے چیز مانگی تھی وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ ام ایمن جن کا نام برکہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے متعلق خاتون ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ ماریہ قبطیہ وہ خاتون ہیں کہ جو اسکندریہ کے بادشاہ شاہ مقوقس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں دو کنیز دی تھی، دونوں بہنیں تھیں، ایک ماریہ اور دوسری نسرین، بعد نے سیرین لکھا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی اس نے چیزیں جانور وغیرہ بھی اور کچھ چیزیں بھی شاہ مکوکس اسکندریہ نے ہدیے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. یہ جو ماریہ قبطیہ ہے, قبطی خاندان مصر کے خاندان ہے جس خاندان سے تعلق فرعون کا تھا, یہ اس سے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا اور ان سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں جو 18 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اور آپ پریشان ہوئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضرت آپ تو نبی ہیں, آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ میت کا حق ہے, آنسو کا نکل آنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اللہ کے فیصلے پہ ہم راضی ہیں, گلہ شکوا اور غریبان پھاڑنا یا مارنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ انا لمحزونون یا ابراہیم بفراقک, اے ابراہیم تیری جدائی کی وجہ سے میں بڑا پریشان ہوں. ظاہر 18 مہینے کے ساتھ بچہ تھوڑا اتنا مناسب ہو جاتا ہے کہ وہ محبت کے لحاظ سے ایک اٹھانے کے لحاظ سے وہ اتنا ہوتا ہے. یہ ماریہ قبطیہ آپ کے پاس رہی اور یہی وفات ہوئی. ان کی جو بہن ہے نسرین یا سیرین رضی اللہ تعالی عنہا, نے یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے نکاح میں ہدیے میں دی تھی کہ حسان بن ثابت سے آپ بہت خوش تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب بیان کرتے تھے, اشعار پڑھتے تھے, تو اس لحاظ سے آپ کے وہ گویا کہ ہم اس لحاظ سے آپ کے ہم زلف ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سے متعلق خواتین فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فاطمہ بنت اسد یہ حضرت ابو طالب کی جو آپ کے چچا ہیں ان کی بیوی ہے. یہ مسلمان ہو گئی تھی, مدینہ میں آ گئی تھی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھوٹی صاحبزادی نکاح میں دی, تو گویا کہ حضرت علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ اور بیوی کا نام بھی فاطمہ تھا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ بوڑھی کافی تھی لیکن حضرت فاطمہ کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی تھی, ساس تھی فاطمہ کی, آٹا گوندھ دیا, کچھ اور کام کر دیا. دیکھو نا, لوگ کہتے ہیں آج ہمارے ذمہ یوں نہیں ہے تو ہمارے ذمہ یوں نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کرایا تو کام کو تقسیم کیا, علی باہر کے اعتبار سے, کمائی کرنے کے اعتبار سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور فاطمہ بیٹی آپ کا کھانا پکانا, کپڑے دھونا, پانی کا انتظام, گھر کی صفائی وہ آپ کے ذمہ ہے. دونوں کے لحاظ سے بات جو مشترک ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بعد میں اپنے کسی لحاظ سے خادمہ مانگی تھی آپ سے, تو آپ نے ان کو تسبیح فاطمی جو مشہور ہے وہ عطا کی تھی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کہ 33 مرتبہ یا 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھا کریں, یہ خادموں سے کہیں بہتر ہے. ان کی ایک بیٹی ہے حضرت فاطمہ بنت اسد ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی بات بتاتا ہوں, ان کو بھی آپ نے یہی تسبیح عطا کی تھی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. یہ کوئی اتنا وقت نہیں لگتا, بعض لوگوں کو نماز کے بعد اٹھ کر جلدی جانے کا بڑا ہوتا ہے 5-7 منٹ نماز کے بعد, ذکر و اذکار مسنون عمل ہے, اور اگر مسجد سے باہر جانا بھی ہو پہلے سے ہی بندے کا ذہن ہوتا ہے کہ میں نے جلدی اٹھنا ہے, میرا کوئی کام ہے, تو سائڈ میں کھڑا ہونا چاہیے تاکہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کی امی ہیں, یہ آپ سے ایک مرتبہ انہوں نے یہ پوچھی کہ مجھے کوئی تسبیح بتائیں, یہ ام ہانی کو بتائی تھی. فاطمہ بنت اسد کی خصوصیت وہ یہ تھی کہ جب مدینہ میں ان کی وفات ہوئی, ان کے لیے جنت البقیع میں قبر کھودی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا, تو آپ ان کی قبر جب کھود دی گئی, ابھی ان کو دفن نہیں کیا گیا تھا, تو قبر میں خود اترے اور کچھ پڑھ کے باہر تشریف لے آئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا خصوصیت تھی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, تو فرمایا کہ ان کے بڑے احسانات تھے, میں نے بھی ان کے لیے دعا کی ہے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی میری اس دعا کی برکت سے، میرے اترنے کی برکت سے خوب نوازے، میں نے اس لیے دعا کی ہے۔ زہرہ جب آپ ابو طالب کے پاس تھے تو اس وقت جب مرد کتنا ہی خدمت گار ہو، اگر عورت ناراض ہو کے بیٹھ جائے تو کیا خدمت کر سکتا ہے وہ، تو اس لحاظ سے یہ چچی ہیں آپ کی۔ اور آپ نے خیال کیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور خاتون ہے اور تاریخ میں اس کا نام کافی آتا ہے، ام ہانی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں اور یہ مسلمان ہوئی تھی۔ یہ ام ہانی جب فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بدلنے کی اور تھکاوٹ دور کرنے کی، نہانے دھونے کی ضرورت پیش آئی تھی، تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو آپ نے منتخب کیا تھا، اور پھر آپ نے وہاں آرام کے بعد، غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے اور چاشت کے نفل ام ہانی بتاتی روایت کرتی ہیں کہ آپ نے یہ پڑھے ہیں۔ یہ ام ہانی کے بارے میں ایک بات مشہور اکثر اصحاب سیر نے لکھی ہے کہ آپ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے کہ رات کو فرشتے آئے اور یوں چھت پھٹا اور معراج کے اوپر آپ کو لے گئے، آپ ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے۔ یہ روایات تاریخ کے اعتبار سے، اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ آپ حرم میں آرام کر رہے تھے، ایک دن وہ آئے، صرف بات چیت کی تھی، یہ کون سو رہے ہیں، یہ سوتے ہیں کہ جاگتے ہیں، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ نہیں، نبی جو ہے نا وہ آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، دل ان کا جاگ رہا ہوتا ہے، اپنے محبوب کی یاد میں دل ان کا جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو دوسرے دن بس وہ چلے گئے، دوسرے دن فرشتے آئے، تو اسی طریقے سے آپ حرم میں آرام کر رہے تھے اور یوں بات کر کے چلے گئے، بعد نے کہا اس وقت معراج ہوئی۔ تیسرے دن جب آئے، یوں ہی بات کرنے کے بعد آپ کو اٹھایا اور سیرا حتیم میں آپ کو لے آئے، اور پھر اس میں آپ بیدار ہو گئے اور سینہ چاک ہوا، آب زمزم سے آپ کا دھویا اور پھر معراج کرائی۔ ام ہانی آپ کی چچزاد بہن ہیں، صحابیہ ہیں، مدینہ میں آ گئی تھی، بہت بوڑھی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ غربت ہے، پریشانیاں ہیں وغیرہ، شوہر اسلام سے بھاگ گیا تھا کہ مجھے کہیں مسلمان نہ ہونا پڑے، نجران کے علاقے میں بھاگ گیا تھا، یہ مدینہ میں آ گئی، اور ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کی ہدایت دی تھی، جیسے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے تسبیح پڑھنے کی یہ فضیلت دی تھی۔ اور یوں پڑھنا چاہیے، ان چیزوں میں بہت برکت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ الفاظ ہیں، اور جو شخص جتنا شکر ادا کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو فرشتے آئے تھے، اس میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، موضوع ہمارا معراج نہیں ہے، کہ وہ کہنے لگے کہ یہ دل سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں، ان کا دل جاگتا ہے، انبیاء کے دل جاگتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، یعنی اتنی گہری نیند نہیں سوتے، یہ ہر وقت اپنے محبوب کی یاد میں ہوتے ہیں۔ جب انسان کا یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اللہ کا خوف، خشیت، عظمت، شکر جب انسان پر طاری ہو جاتا ہے، تو اس کی نیند ایک غافل کی نیند نہیں ہوتی۔ دوستو، جس شخص کو تہجد کی عادت ہو، بے شک رات کو وہ دیر سے سوئے، لیکن ضرور اس کو تہجد کے وقت بیداری نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی نیند ایک غافل شخص کی نیند نہیں ہے۔ قرآن مجید نے نیک لوگوں کی بات کہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھو نا دوستو، جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو انسان کو صحیح معنی میں نیند نہیں آتی، وہ آتی بھی ہے تو وہ ایک درمیانی سی نیند ہوتی ہے، صحیح نیند نہیں آتی۔ یہی بات ہے جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی نیند۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب عبادت، نماز انسان کی غذا بن جائے، جب نماز انسان کی غذا بن جائے، تو اس وقت یہ مقام نصیب ہوتا ہے کہ اگر سو بھی رہا ہے تو اس کا دل اللہ اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو نا، بعض دفعہ انسان عبادت کرتا رہتا ہے تو ایک زمانہ ہوتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے، استاد کا ڈر ہے، والدین کا ڈر ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، ایک مرحلہ آتا ہے عبادت کی فکر لگ جاتی ہے کہ نماز قضا نہ ہو جائے، بر وقت ادا ہو، ایک مرحلہ اس کے بعد آتا ہے کہ انسان اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی نماز اگر نہ پڑھے تو بے چین ہو جاتا ہے، جیسے اس کی نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تو اسے اور چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، اس کی بے چینی نماز سے دور ہو جاتی ہے، اس کی بے سکونی وہ اللہ کو یاد کرنے سے دور ہوتی ہے۔ جب عبادت انسان کی غذا بن جاتی ہے تو اس وقت یہ مقام ملتا ہے کہ وہ سو بھی رہا ہو دوستو تو اس کو اس وقت بھی اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے۔ آپ سے متعلق ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا ایک خاتون ہے، یہ ام حرام ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ یہ ام سلیم حضرت انس جو آپ کے خادم خاص رہے 10 سال مدینہ طیبہ میں، یہ انصاری خاتون ہیں، لیکن اوپر سے شجرہ نسب کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال میں سے ہیں۔ یہ آپ بعض دفعہ دن کو آرام کرنے کے لیے استراحت کے طور پر یہ ام حرام کے گھر یا ام سلیم کے گھر آپ چلے جاتے تھے۔ ام سلیم وہ خاتون ہیں حضرت انس کی امی کہ جو آپ دن دوپہر کو آرام کرتے تھے تو آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرتی تھی اور اس کو عطر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ یہ ام سلیم ہیں، یہ میں نے بتایا کہ آپ کے ننہال میں سے ہیں۔ ام سلیم کی بہن ہے ام حرام، یہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ ام حرام کے گھر آپ آرام کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات میں ذکر کیا ہے۔ ام حرام ساتھ بیٹھی ہیں، آپ سو گئے اور ہنستے ہوئے بیدار ہو گئے۔ ام حرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے ہیں؟ آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ ہنس رہے ہیں، آپ کیوں ہنسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ام حرام، مجھے اللہ نے اپنے صحابی دکھائے کہ وہ سمندر کا جہاد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان سمندری جہاد میں شریک صحابہ کی سب کی مغفرت کر دی ہے، تو اس وجہ سے میں خوش ہو گیا ہوں۔ ام حرام یہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میرے لیے بھی آپ دعا کریں کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، اس بحری جہاد کرنے والے صحابہ میں سے میں بھی ہو جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک ام حرام کو بھی ان میں سے شمار کر اور ان کے ساتھ شہادت نصیب کر۔ 3 مرتبہ آپ بیدار ہوئے اور مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے، اور 3 مرتبہ یہی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور 3 مرتبہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی دعا کرائی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے ساتھ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دوستو یہ قسطنطنیہ کے جہاد میں شریک تھی اور وہیں پر ان کی شہادت ہوئی۔ ایک درخت سواری سے گر گئی تھی اور پھر وہیں پر ان کی قبر بنی ہے، ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ عبادہ بن ثابت کے ایک بھائی ہیں اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی کا نام ہے خولہ بنت ثعلبہ، جن کا 28واں پارہ جن کے بارے میں جو پہلی ابتدائی آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں اوس بن ثابت۔ کوئی بات گھر میں ہوئی ایسی جیسے میاں بیوی میں ہوتی ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اور زمانے جاہلیت میں یہ لفظ اگر کوئی بول دیتا تھا تو طلاق شمار ہوتی تھی اور طلاق کے بائن شمار ہوتی تھی۔ یہ خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول میرا شوہر اس طرح ہے اس طرح ہے اس طرح ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے، آپ لوگ واقف ہی ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خولا اپنے شوہر کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مت بدنامی کرو اپنے شوہر کی۔ تو پھر کہنے لگی کہ مجھے شوہر نے یہ بات کہی ہے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں تو اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا، اب کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی نیا حکم نہیں نازل ہوا، یہی حکم ہے۔ وہ رونے لگ گئی، پریشان ہونے لگ گئی، اور ساتھ آگے سے یہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول ہم مسلمان ہو گئے تو اسلام کے بعد بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے، تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہی حکم تھا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ کیا کریں گے، کیسے نظام چلے گا، اب تو ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، تو شوہر جب جدا ہوگا بچے کیا کریں گے۔ اس طریقے سے اس نے ایک مباحثے کی باتیں کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس کوئی حکم اس طرح زہار کے بارے میں نازل نہیں ہوا، یہ علیحدہ بیٹھ گئی، رونے لگ گئی، اللہ سے مناجات میں مصروف ہو گئی. اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہو گئی. آپ نے پھر خولا کو بلایا کہ جاؤ اپنے شوہر کو کہو غلام آزاد کرے. اس نے کہا جی وہ تو غریب آدمی ہے. کہا 60 روزے رکھے. کہا وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے. کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. کہا حضرت اتنا نہیں ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو. پھر کچھ ہدیہ آپ کے پاس آیا، آپ نے کہا کہ یہ لے جاؤ، آپ کو دیا ہے، یہ پہلے تقسیم کرو، شوہر کی طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا، اب آئندہ اسے کہو خیال کرے. قرآن مجید کی آیات حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجادلے کے اوپر، مناظرہ مباحثہ کرنے کے اوپر نازل ہوئی. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. اللہ نے سن لی اس خاتون کی بات، اللہ نے سن لی. اے نبی جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مجادلہ کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں بھی زہار کا طلاق والا حکم ہے، کیا اسلام نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے زمانہ جاہلیت والا؟ اے نبی وہ خاتون جو آپ سے مجادلہ کر رہی تھی، اللہ نے عرش پہ اس کی بات سن لی اور آئندہ کے لیے یہ قانون بنا دیا کہ کوئی اپنی بیوی سے انت کزار امی کہے تو طلاق نہیں ہوگی، اس کو کفارہ دے کے دوبارہ بیوی کے پاس رہنے کی اجازت ملے گی. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع علیم. یہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. دوستو ایک بات درمیان میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھروں میں بات ضرور بضرور ایسی ہو جاتی ہے، اللہ نے مرد کو قوام کیوں بنایا ہے؟ مضبوط گھر کا نظام چلانے والا حاکم اللہ نے مرد کو کیوں بنایا ہے؟ اسی پر تو مخالفین اسلام نے بڑا ڈنڈورا ڈالا ہوا ہے، مرد میاں عورت اور مرد برابر کیوں نہیں، عورت مرد برابر کیوں نہیں؟ اسلام نے عورت کو بہت حقوق دیے، مرد کے لیے کتنا ہی ارب پتی کروڑ پتی کھرب پتی ہو، مرد کے لیے سونا پہننے کی اجازت نہیں ہے. اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو مرد سونا پہنے گا. اور کوئی شخص اپنی خاتون کو بے شک ٹنوں کے حساب سے سونا پہنا دے، ہر روز سوٹ کے لحاظ سے نئے ڈیزائن والا سونا پہنا دے، کوئی پابندی نہیں ہے، اجازت ہی ہے. قیمتی لباس، سب سے قیمتی لباس ریشم کے کیڑے کا ہے جو اس وقت پاکستانی کرنسی کے لحاظ سے لاکھوں روپے میں ہے، مرد کے لیے اجازت نہیں ہے. اس لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ جب پسینہ آئے گا وہ خوشبو پھیلاتا ہے. عورت کے لیے اس کو حلال قرار دیا، مرد کے لیے جائز نہیں ہے وہ لباس. اچھا اور مکان کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ، شادی کر کے لائے تو مکان اس کی ذمہ ہے. عورت اپنے لیے مکان کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر مرد نہ دیا ہو، عورت کی ذمہ تو کچھ نہیں ہے. اور مہر کہ جتنا بھی اس نے اپنی باہم رضامندگی کے ساتھ رکھا ہے، دیکھو شادی تو دونوں کی ضرورت ہے بھائی، بچی والے بھی چاہتے ہیں ہماری بچی کا رشتہ اچھا ہو، کیونکہ شادی تو کرنی ہے بچی کی، اور بچوں والوں کی بھی، لڑکے کی بھی ضرورت ہے شادی، نکاح لڑکا اور لڑکی دونوں کی ضرورت ہے. لیکن مہر اللہ نے مرد کے ذمہ رکھا ہے، عورت کے ذمہ کیوں نہیں رکھا؟ ضرورت تو دونوں کی ہے، آدھا اس کے ذمہ رکھنا تھا آدھا اس کے ذمہ. یہاں تو کوئی نہیں بات کرتا کہ عورت اور مرد کے برابر حقوق ہونے چاہیے. مرد کے ذمہ مہر ہے، مرد کے ذمہ مکان ہے، مرد کے ذمہ لباس ہے، مرد کے ذمہ نان نفقہ گھر کا خرچہ اخراجات ہیں اور زیورات وغیرہ اور دوسری ترتیب بتا دی. غلط بات کرتے ہیں وہ بدبخت زمانہ نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. اور آج کا بدو مسلم جس نے اپنے اسلام کے چند حروف اور نقوش بھی نہیں پڑھے، وہ بھی ان کے ساتھ مل کر ان کی پارٹی کا فرد بن جاتا ہے. اپنے اسلام کو سمجھے، مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے، اس کے ذمہ یہ کام رکھا ہے. اس کے اعصاب مضبوط بنائے ہیں، اس کو غصے پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ تو میں یہ بات جو سمجھانا چاہتا ہوں، جو ایک مطلق ایک جملہ ہے کہ گھروں میں ایسی بات ہو جاتی ہے دوستو، ہرگز طلاق کے قریب سے قریب تر کے الفاظ غصے کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لوگ طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مفتیان کے پاس جا کے مسئلے پوچھتے ہیں کہ تین طلاقیں ہو گئیں جی، پانچ ہو گئیں، سات ہو گئی، بعض دفعہ سینکڑوں کے لحاظ سے طلاقیں ہوتی ہیں۔ بھائی اتنی کیوں؟ کہتے ہیں غصہ ہی نہیں اتر رہا تھا جب سینکڑوں کی شکل میں، بیوی کو پتہ تو چلے نہ کہ طلاقیں ہم نے دی ہیں، اور پھر روتے بھی خود ہیں کہ اب کوئی حل نکالو۔ مفتی کوئی قانون احساس تو نہیں ہوتا، وہ اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ کے حبیب نے پہلے سے قانون طے کر دیا ہے کہ تین طلاقیں تین ہوتی ہیں۔ کوئی 300 روپیہ کہے تو 100 نہیں ہوتا، وہ تو 300 ہی ہوتا ہے، اور جب تین طلاقیں کوئی دے دے تو تین نہیں ہوتی، وہ ایک ہوتی ہے۔ آج کل کے مجتہد زمانہ اس طریقے سے ہر جگہ میں پیدا ہو چکے ہیں دوستو۔ طلاقیں جب تین ہو جائیں اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے، تو گھروں میں اس طریقے سے الفاظ سے گریز کرنا چاہیے۔ حکمت کے ساتھ، صبر و تحمل کے ساتھ نظام چلتا ہے گھروں میں، غصے کے ساتھ اور طلاقیں اور ڈنڈے کے ساتھ گھر کا نظام نہیں چلتا۔ بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ متعلق ام ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یہ ابو ہریرہ یمن کے علاقے کے ہیں، آئے جب مدینہ میں، مدینہ کے ہو کے رہ گئے، اور آپ کے قرب نصیب ہوا۔ سب سے زیادہ ذخیرہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، اتفاق سے ماں مسلمان نہیں تھی، ماں کے لیے دعا کراتے تھے، دعا کراتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہد ام ابی ہریرہ۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو امی کو اللہ نے ہدایت نصیب کرائی۔ دوستو، نیک بندوں سے، اللہ والوں سے دعا کرانا پیغمبرانہ سنت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پہ جا رہے ہیں، آپ سے اجازت چاہیے، ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا لا تنسا ان دعائک یا عمر، اے عمر اپنی دعا میں مجھے نہ بھول جانا، پیغمبر ہے، امام الانبیاء ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو گئے، اور عرض کیا اللہ کے رسول کیا خواب ہے، اور آپ ہستی کے لیے دعا، تو آپ نے فرمایا عمر اللہ تو ہر کسی کی دعا سنتا ہے نا، آپ جب جاؤ گے عمرہ کرو گے، مقدس سرزمین ہے، ہم کے نئے مقدس آئے، تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ آپ سے متعلق رہی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام ورقہ وہ خاتون ہے دوستو، جب غزوہ بدر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی، صحابہ کرام کو کہا کہ آپ تیاری کریں بدر مقام میں جو جنگ ہوئی اس کے بارے میں، تو یہ خاتون حاضر خدمت ہوئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول میرے پاس تو اور کوئی سرمایہ نہیں ہے، میری اپنی جان ہے، میں بھی جانا چاہتی ہوں مجاہدین کے ساتھ، اور اللہ کی رحمت سے کیا بعید ہے کہ مجھے بھی اللہ شہادت سے سرفراز فرما دے، تو میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ام ورقہ، آپ گھر میں ہی رہو، اللہ وہیں آپ کو شہادت دے دے گا۔ آپ نے اجازت نہیں دی، وہیں رہی، رہتی رہی وغیرہ۔ یہ ماشاءاللہ قرآن مجید بچوں کو، جو محلے کے بچے ہوتے ہیں، قرآن مجید ان کو پڑھاتی، نماز بچیوں کو درست کراتی۔ دوستو پہلے زمانے میں والدین یہ فکر کرتے ہوتے تھے کہ ہمارے بچوں کو نماز آ جائے، پڑھنے کا طریقہ آ جائے، قرآن مجید صحیح پڑھیں۔ اب بڑوں کو بھی یہ فکر نہیں ہے، تو بچوں کی، بھائی بڑوں کو فکر ہوگی تو بچوں میں فکر یہ منتقل ہوگی، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ فکر ضروری ہے دوستو، یہ فکر ضروری ہے۔ اور پہلے ادھر بھی ایسا سنا جاتا تھا کہ فلانے دیہات میں فلانی خاتون ایک بچوں کو سبق پڑھاتی ہے، یہ شجر نسب جا کے گویا کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جا کے ملتا ہے۔ یہ ام ورقہ بچوں کو قرآن مجید یوں پڑھاتی تھی وغیرہ۔ ان کے دو خادمہ تھے، خادم اور خادمہ، ایسی بدبخت تھے کہ ایک دن رات کو ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے قتل کر دیا اور بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، بتایا، ان کو پکڑا گیا، انہوں نے اقرار کیا، اور پھر انہیں قصاصاً قتل کیا گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ام ورقہ آپ اپنے گھر میں ہی رہو، وہی شہادت نصیب ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے دوستو، ہم کئی عرصے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بات کر رہے ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، یہ کتنے پہچانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، اور کتنا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے. قرآن نے اعلان کیا ہے دوستو، اعلان کیا ہے کہ اگر تم لوگ ایمان کا دعوے دار ہو تو آمنو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اس جماعت جیسا ایمان بناؤ. کہ ان کا کیا اوڑھنا بچھونا تھا، الا خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، بحرین وغیرہ کے علاقے کے یہ جرنیل تھے. جب بحرین کا علاقہ فتح ہوا، دربند میں جانا چاہتے تھے، راستے میں ایک سمندر حائل تھا، تو ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اب پار جانا ہے، کیسے جائیں؟ جمع کیا، قریب آ جاؤ، اور کہا کہ اے اللہ ہمارے درمیان میں تیرے محبوب پیغمبر کے دیدار کرنے والے ابھی تک موجود ہیں، تیرے محبوب پیغمبر کے دیکھنے والے صحابہ ابھی تک ہمارے اندر موجود ہیں، ان کی برکت سے ہمارے لیے یہ راستہ آسان کر دے. بس یہ بات کہی، اور اس کے بعد ساتھیوں کو کہا یا احد یا صمد، یا حلیم یا کریم، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت ربنا، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ اور بس گھس جاؤ سمندر کے اندر، گھس جاؤ. پانی نے کچھ بھی نہیں کیا دوستو، وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. اسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، آپ کے ماموں، رشتے میں ماموں بنتے ہیں اسعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جس وقت دجلہ کو پار کرنا تھا، فارسی دجلہ کے پار جمع ہو گئے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایسے محفوظ مقام میں پہنچ چکے ہیں کہ ہماری طرف کوئی نہیں آ سکے گا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب لوگ جمع ہوئے، صحابہ کرام، انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ اللہ پاک مدینہ اور مکہ سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے، ہم مکہ اور مدینہ کو خوشی سے چھوڑ کے نہیں آئے، یہ ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے آئے ہیں جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی بے ادبی کی تھی اور ہمارے سفیر کو شہید کیا تھا، یہ ان کی سرکوبی کے لیے آئے ہیں. اور دعا کی کہ اللہ پاک آپ کے نبی کے دیدار کرنے والے ہمارے درمیان موجود ہیں، اور آپ کا فرمان ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تمس النار من رآنی مسلما ومات مسلما، کہ اس شخص کو آگ تک نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا ہو. ساتھیوں بس یہ دعا کر کے 60,000 کے لگ بھگ صحابہ کرام بما گھوڑوں کے کہا بس دعا ہو گئی ہے، ڈال دو، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، نستعین باللہ ونتوکل علیہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، یہ دعا پڑھتے جاؤ اور چلے جاؤ. حضرت نافع عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کرد عراق کے علاقے میں پہنچے ہیں، جس علاقے میں پڑاؤ ڈالنا چاہتے تھے، میں ایک پیغام دے کے آخر میں جاؤں گا دوستو، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور عمر فاروق ہے، یہ جتنے صحابہ کی بھی کرامات تقریباً آئینہ جی سامنے، یہ اکثر کرامات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی دور فاروق میں آئیں، یہ کرامات ان کے ساتھ کوئی خاص تھی کہ خط لکھتے ہیں تو دریا مانتا ہے، ادھر زلزلہ آتا ہے تو لاٹھی مارتے ہیں کہ رک جاؤ، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد مدینہ کی سرزمین میں زلزلہ نہیں آیا عمر کی لاٹھی لگنے کے بعد. تو وہ ایسے ہی شیطان تھوڑا بھاگ جاتا تھا، صرف عمر کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا تھا، تو جس کو لاٹھی لگ جاتی تو قیامت تک کے لیے اس کے قریب شیطان نہیں آئے گا نا. خط لکھتے ہیں دریا مانگتا ہے، زمین پہ لاٹھی مارتے ہیں تو رک جاتی ہے، آنکھ پر پانی کا چلو پھینکتے ہیں ہمیشہ کے لیے بجھ جاتی ہے، ساریت الجبل کہتے ہیں ہزاروں میل دور ہوائیں پیغام لے کے جاتی ہیں. اور عجیب بات کہ ساریت الجبل عمر نے تو کہا، عمر تو عمر ہے، اس کو اللہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے. مسجد نبوی میں جمعے کے خطبے کے دوران کہتے ہیں یا ساریت الجبل، ساریہ اس جرنیل کا نام تھا جو اس علاقے میں جنگ کر رہا تھا، یہ تو عمر کی فضیلت تو ہے ہی ہے، لیکن فضیلت تو پھر ساریہ کی بھی ہے نا، کہ اس نے بھی جملہ سن لیا تھا وہاں پر کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے ساریہ الجبل، پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف سے دشمن آ رہا تھا، جیسے دیکھا تو اللہ نے فتح نصیب کی اور اس کے روکنے کا سبب بن گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ساری کرامات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئیں۔ تو حضرت عقبہ بن نافع جب عراق کرد کے علاقے افریقہ کے جنگل میں بسیرا کرنا چاہتے تھے، دوستو ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر تو بہت زیادہ کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو، بھیڑیے، شیر وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، افریقہ کے جنگل آج تک مشہور ہیں اس لحاظ سے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، یہی پڑاؤ ڈالو، اور کہا جو نبی کے صحابی ہیں میرے قریب آ جاؤ۔ پہلے اللہ سے دعا کی، پھر اس کے بعد اعلان کیا حشرات الارض، یا ایوہ الحشرات والسبا، یا ایوہ الحشرات والسبا، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخرجوا من هنا فإنا نازلون ها هنا ومن وجدناه فقتلنا۔ اے حشرات الارض، اے جنگلی درندوں، سانپ اور بچھو، ہم غلامان محمد اس جنگل میں بسیرا کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں بتا رہے ہیں یہاں سے نکل جاؤ۔ ہم غلامان محمد ادھر بسیرا کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں یہ بتا رہے ہیں یہاں سے یہ جنگل خالی کر دو، نکل جاؤ۔ ہم یہاں پڑاؤ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اسی جملے پورے ہوئے، اس صحابی کے تو شیر بھی جا رہا ہے، بھیڑیا بھی جا رہا ہے، ہاتھی بھی جا رہے ہیں، سانپ بھی جا رہے ہیں۔ او بلیویریا والے مسلمانوں، پڑھے لکھے مسلمانوں، صحابہ کو تو جنگلی درندے بھی مانتے ہیں۔ او اشرف المخلوق، تجھے سمجھ میں نہیں آتا اللہ کے حزب اللہ کون ہے، اللہ کی جماعت حزب اللہ کون ہے، اولئک ہم الراشدون کون ہے، اولئک ہم المفلحون کون ہے، اولئک ہم الصادقون کون ہے۔ تجھے سمجھ میں نہیں آیا جس کے لیے قرآن آیا، جس کے لیے نبی آخر الزمان آیا، تمہیں نبی کے صحابہ کی جماعت سمجھ میں نہیں آئی، ان میں باتیں کرنے لگ گئے ہو۔ اور جنگل کے درندے بھی غلامان محمد کی بات مانتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پہ وہ عالم کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر